Mindenkinek. Once again, good morning to you all. Tündi, egy villanyt kapcsolnál. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a imáitokat. Thank you for all your prayers. Ausztriában voltunk a Stuttgarti gyülekezettel, ott voltunk egy hétig. We went to Austria with the Church of Stuttgart. We were there for a week. És végig azt sajnáltam, hogy ti nem vagytok ott. And the only thing I missed was really you. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha jövőre oda Ausztriába mennénk, és ott tartanánk egy gyüli hetet. So I thought, what if we went to Austria next year to have a church week, church retreat? Ki gondolja, hogy ez egy jó ötlet? Who thinks it's a good idea? Jó, oké, na ez jó, oké. Hát az egy dolog, hogy gyönyörű helyen van, két hatalmas hegy között van egy Mielstatti tó, és akkor ott van egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen dok, tehát ahol nem kikötő, hanem stég, ez az, stégnek hívják. So it's only one thing that it has a beautiful location, the place is between two mountains, and that's the Mielstatt lake, and there is a dock, angolul docknak hívják. És azon a stégen lehet ott. Nagyon jó vize van a tónak, lehet benne úszni, meg hajó, meg kenu, meg minden ilyesmi. A gyerekeknek is van külön kis medence. And this lake has a really good water, so you can swim in it, you can go on a boat on it, and even the kids have their separate pool. És a hegyoldalban pedig van egy régi kastély. And there is an old castle on the mountain. Ez a Golgotái, régen ott volt a Biblia iskola. And this belongs to Calvary Chapel, the Bible school used to be there. És most már nem Biblia school, hanem konferencia központ. But now it's not a Bible school anymore, but it's a conference center. És teljesen jó, mert régen a nácik elvették ezt a kastélyt, ez magánkézben volt. And a long time ago the Nazis took this castle, so it was a private property. És ebbe a kastélyba képezték ki az SS tiszteket. And they trained their SS soldiers in this castle. És most tök jó, mert Isten arra használja, hogy az ő katonáit képezze ott. And it's so good because God now is using this castle to train his soldiers. És nagyon szépek a hegyek, és van egy csomó túraútvonal, vízes és minden, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy tökéletes hely Istenhez közel kerülni. And the mountains are really nice and you can go hiking, there are all these hiking trails and there are waterfalls, so it's a really great place. Úgyhogy azt hiszem Dórival kiszámoltuk, hogy családonként havonta hány ezer forintot kell félretenni. 4-5 ezer forintot kell félretenni ahhoz, hogy el tudjunk menni. Tehát családonként kell 4-5 ezer forint havonta. We even made a calculation with Dori that each family should save. Nem hány évig, egy évig. Save up 4,000 to 5,000 per month for a year to be able to go there. Tényleg maga az ott létnek a költsége, az körülbelül annyiba kerül, mint a Vajtai konferencia. The expense to actually stay there was about the same as the Vajta conference. Azért érdemes már most elkezdeni eltenni a 4-5 ezer forintot családonként, ha egyedülálló vagy, akkor 1-2 ezer forintot, mert akkor év végére meg lesz rá a pénzem. So if you start to save up now this 4,000 forints, or if you're single, then 1 to 2,000 forints per month, because then by the time we go there, you will have the money. Szóval az utazással több, mint Vajta, mert Vajtától még 6 órára van ez a kastély. Only the travel takes longer than to Vajta, because from Vajta it's another 6 hours drive. Igen, tehát lehet elkészülni. És hogyha azt mondjátok, hogy szeretnénk menni, akkor le kell foglalni egy hetet minél hamarabb, hogy legyen helyünk. So we can already start to prepare for this, and if everyone would like to go, then we can book the castle even now to make sure we will have a place next year. Szóval nagyon nagy állás volt ott lenni ezzel a gyülekezettel, olyan érdekes volt, mert nem tudtuk, hogy a németektől mit várjunk. It was a great blessing to be there with this church, and it's interesting because we didn't really know what to expect from the Germans. És az egész gyülekezetből, vagy az egész helyből Ákost ismertük, aki ugye a gyülekezetünkből van és ott főz a konyhán. And the only person we knew. Tudtuk, hogy a kaja jó lesz. The only person we knew was from Ákos, who used to come to our church, so he works there at the kitchen, so he knew that the food will be good. Ezen kívül Marikát és Börnit ismertük, mert ők is a Stuttgarti gyülekezetben vannak, mióta Börni ott dolgozik. And we also knew Marika and Bernie because they go to the Stuttgart church as well, since Bernie works in Germany. Marika, Bernie és Ákos mindenkit szeretettel üdvözölnek, úgyhogy and ezt átadtam. Marika, Bernie and Ákos send their greetings. És egy másik házaspár, akit még ismertünk, a Josiah és Anya, akik voltak itt már korábban a cigány misszióban egy-egy csapattal, ők építették ott a kerítés, meg azt a kis eső beállót. And the other couple we knew was Josiah and Anya. They are from Germany as well, and they came here before to go to the Gypsy Ministry, and they built that little driveway. Mondjuk. In Böszörmény. Tehát így mentünk oda, hogy nem ismertünk senkit, de Isten nagyon sok testvéri kapcsolattal, meg barátsággal ajándékozott meg minket, és nagyon megkedveltük azt a gyülekezetet. So we went there not knowing anyone, but God has blessed us many new friendship, and we really grew to like that church. Úgyhogy reméljük, Isten majd egyszer elhozza őket ide, erre a részre is, Magyarországra. So we hope that God will bring them to this part of Hungary one day. Okay. Ahogy imádkoztam, hogy mi az, amivel folytassuk most vasárnapunként a Biblia órákat, az Úr a szívembe helyezte az Új Szövetséget, úgyhogy ma az egészet átveszünk. As I was praying about what to teach this morning, the Lord really put the New Testament on my heart, so we are going to go through the whole New Testament today. De mielőtt ennek neki kezdünk, a mai nap a Habakkuk könyvét fogjuk venni. But before we start this, we will study the book of Habakkuk. És azért van ez így, mert ha emlékeztek, 3 héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy Dávid hogyan erősítette meg magát az Úrban. And it is so because if you remember 3 weeks ago we left off how David strengthened himself in the Lord. Egy olyan helyzetből hogyan erősítette meg magát, amikor teljesen visszacsúszott volt, Istentől fényévekre érezte magát, hatalmas távolságra érezte magát Istentől, és ebből az állapotból, ebből a 2 évi lázadásból hogyan állt fel, és hogyan fordult Istenhez, és hogyan merített erőt. He strengthened himself in a situation when he was completely backslidden and he wasn't walking with the Lord at all. So we looked at how he came back from this situation and how he strengthened himself before the Lord. De Isten erejére nem csak azoknak van szükségük, akik visszacsúsztak és távol vannak Istentől és vissza akarnak hozzájönni, hanem azoknak is, akik az Úrral járnak. But not only those need to strengthen themselves in the Lord who have backslidden or who are far from him, but for those as well who do walk with the Lord. Nem tudom, hogy éltél-e már meg olyan pillanatot, amikor úgy mindentől elment a kedved. I don't know if you have ever been in a situation when you just didn't feel like doing anything at all. Na, nekem a tegnapi napom ilyen volt az egész. My day yesterday was just like this. És azon gondolkoztam, hogy az Úr miért nem jött még visszaértük, hogy lehet ez. So I was wondering how come the Lord didn't come back to get us yet. És rögtön Habakkukkal tudtam azonosulni, úgyhogy az egyes fejezettől fogjuk elkezdeni. So I just really related to Habakkuk. So we are going to start with chapter 1. Habakkuknak is a szíve nagyon közel volt Istenhez. Habakkuk's heart was really close to God. És amikor körülnézett, akkor nem azt látta, amit tudta, hogy Isten szeretne látni. And when he looked around, he didn't see what he knew God would like to see. Habakkuk már megélte azt, hogy milyen volt az, amikor az emberek tömegesen Istenhez fordultak, és tömegesen ott égett a vágy, a szeretet a szívükbe, és menni akartak Istennel, és akarták őt követni. Habakkuk already experienced how it feels when a crowd of people turns to the Lord and all the people wants to follow God and they all have a burning desire in their hearts. Talán emlékeztek Jósiás királyra, amikor az a nemzeti újraéledés, az a nemzeti Istenhez való fordulás volt. Na, akkor élt Habakkuk is. Maybe you remember King Josiah when National Revival. When in his time there was a national revival. El tudjátok képzelni, milyen lenne most egy olyan időben élni, amikor az emberek tömegesen Magyarországon Istenhez fordulnának? Can you imagine what it would be to live in a time when all the people in Hungary turn to the Lord? Minden kocsma bezárna. All the pubs would close. Minden korrupció eltűnne. corruption would just disappear. Mindenki a dolgát csinálná, szeretné Istent keresni, hogy mi Isten akarat az életére. And everyone just did their job and everyone loved the Lord. Everyone would seek the will of God in their lives. Senki nem lenne nyomorult helyzetben, mindenkiről gondoskodnának az emberek, mert Krisztus szeretete lenne mindenkiben. And no one would be in a miserable situation. People would just care about each other because they would all have the love of God in their hearts. Én szeretek a gyülekezetbe jönni. I like coming to church. Mert ilyen emberekkel találkozok. Because the people I meet here are és, like this. És milyen jó lenne egész héten mindenütt csak ilyen emberekkel találkoznánk, még idegenekkel is. And it would be so good just to meet people like this all week, even strangers meet. És Isten országa és tisztelete és dicsősége itt közöttünk lenne és épülne az egész országban. So that God's kingdom and his glory would be among us in this whole country. Habakuk látta ezt Izraelben. Habakuk saw this in Israel. Látta, hogy egy hosszú idő után, amikor az emberek nem Istennel jártak, egyszer csak hozzáfordult mindenki, és látta, hogy hogyan éltek, és hogy Isten mennyire ott volt közöttük. He saw the people who were not walking with the Lord to turn back to him after a long time. De aztán Jósiás után az emberek szépen visszacsúsztak a bűnbe, és már nem akartak többet Istennel járni, nem jártak Istennel, nagyon sokan. But after Josiah, the people started to slip back into their own sin, and they stopped walking with the Lord. És Habakuk körülnézett, és nem értette, hogy miért van ez. And so Habakkuk looked around and he didn't understand why is this happening. És Habakuk az első két fejezetben két kérdést tesz fel Istennek. So Habakkuk asked two questions in the first chapter. Az első az az, hogy miért van ez így, Uram, és meddig lesz ez még így? The first one is why is it so, Lord, and how long is it going to be like this? Isten válaszol erre, ez rögtön egy másik kérdést vet fel Habakkukban. And God answers this question, which implies another question in Habakkuk. Az első négy versben fogjuk látni, hogy mennyire megterhelte ez Habakkukot. In the first four verses we will see how burdened Habakkuk was. Azt mondja, hogy ez a teher, amit Habakkuk proféta látott. It says that this burden Habakkuk saw. Ez megterhelte Habakkukot. Ez nagyon nehéz kérdés, hogy Uram, miért van ez, ami most van? It's a difficult question and it really burdened Habakkuk asking, Lord, why is it like this now? Azt kérdezi, meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz? Kiáltozom hozzád erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltesz nyomorgattatást, pusztítás, erőszak van előttem, per keletkezik, versengés támad. Inog a törvény, nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik a hamis ítélet. Azt mondja Habakkuk, hogy bármerre nézek, mindenütt bűn van. A személyes élettől a törvényhozásig mindenütt csak bűnt látok. Habakkuk says, wherever I look, I see sin. From personal life to justice, all I see is sin. És Uram, miért engeded ezt? And Lord, why do you let these things happen? Miért engeded, hogy én lássam a bűnt? Why do you let me see all these sins? Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon megterhelte Habakkukon. This is a very difficult question and it really burdened Habakkuk. És ez egy jó kérdés, miért engedi Isten, hogy lássuk a bűnt, a nyomorúságot, a gonoszságot? Miért engedi? And it's a good question. Why does God let us see all the sin and misery? Hát én úgy gondolom, hogy Isten nagyon sokszor engedi, hogy meglássuk a bűnt magunkba azért, hogy alázatosak maradjunk. I think God let us see the sin in ourselves many times so that we can be humble. Hogy ne gondoljunk többet magunkról, mint amennyit kellene. So that we would not think of ourselves more than we should. És Isten megengedi a bűnt, hogy lássuk magunkba azért, hogy odaszálljuk magunkat ő neki még inkább, és rábízzuk az életünket. And God let us see the sins in ourselves that we would devote ourselves even more to him and that we would commit our lives to him. És mindenek felett azért, hogy még inkább értékeljük a megváltást. And so that we would value redemption even more. Mert az értékeli, ahogy Jézus Krisztus megváltotta, aki látja, hogy volt miből megváltani őt. Only those can value the redemption who knew that they had a lot to forgive. És Isten dicsőíted és magasztalod, amikor ezt meglátod. And when you see this, you just start to worship and exalt God. Miért engedi Isten, hogy lássuk a gonoszságot másokban? And why does God let us see evilness in other people? Szerintem az egyik oka azért, hogy adjunk hálát Istennek, hogy bár ott járhatnánk, nem járunk most ott. I think one of the reasons is that we would be thankful to the Lord that although that we could actually be there, but we are not on their path. És többek között megértsük a bűnnek az undorító voltát, hogy megértsük, hogy ez undorító, és gyűlöljük meg azt, és akarjunk attól elfordulni. And that we would understand how disgusting sin is, and we would really understand it, and we would want to turn from it. És hogy még annál inkább értékeljük Isten kegyelmét, hogy Isten még az ilyen emberekhez is kegyelmes. And that we would appreciate God's grace even more, that He is gracious even to people like that. És csodáljuk és magasztaljuk Őt. And that we would be amazed and we would just worship Him. Isten dicsőítetik mindig mindenkor, az angyalok a mennybe el vannak ájulva Isten kegyelmétől. God is always glorified. All the angels in heaven are completely in awe because of God's grace. Amikor én igent mondok Istennek és követöm Őt, akkor azért, hogy Uram, szívből dicsér téged, dicsőség neked. When I say yes to God and I start to follow Him, that's why the angels are just in awe, that I say that Lord, I will follow You and all the glory goes to You. Amikor az angyalok látják azt, hogy engedetlen vagyok Istennek és ellene fordulok és bűnben vennem, akkor is Istent magasztalják, mert azért magasztalják, hogy lehetsz te ilyen kegyelmes és irgalmas és szerető Isten, hogy még így is szereted Őt. And when the angels see me turning away from the Lord and being disobedient, even then they just continue worshiping God and give the glory to Him, asking, how come that you are so gracious that although He is like this, you still love Him? És amennyire utáljuk látni a bűnt és a gonoszságot körülöttünk, annyira fontos, hogy lássuk, és az Isten kegyelme az, hogyha látjuk. And although we hate seeing sin and the evil things around us, it's very important that we would see this and we would also see God's grace. Az 5-ös verstől a 11-es versig Isten válaszol Habakuknak, hogy miért van ez a bűn, miért van ez a gonoszság a világban is, hogy meddig lesz még ez így. From verse 5 to 11, God answers Habakkuk's question about why is this evilness in the world, and He also answers how long is it going to be like this. Az 5-ös verstől azt olvasjuk, hogy nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok, és csodálkozással csodálkozzatok, mert olyan dolgot cselekszem a ti napjaitokban, amit el se hinnétek, ha beszélnék. Mert ímé feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltébe, hogy hajlékot foglaljon el, amely nem az övé. Rettenetes és iszonyatos ez. Maga szerzi a törvényét és a hatalmát. Azt mondja Isten, hogy meddig lesz még így? Nyugi, nem sokáig, jön az ítélet. Az ítélet úton van. So God says, how long it will be like this? Not for too long. The judgment is on its way. El se hinnéd, hogy milyen fenyítés lesz itt. You would not even believe what judgment I will bring. Mert fel fogom támasztani a káldeusokat, a babilóniaiakat, és fognak jönni, és le fognak igázni, és rettenetes, és iszonyatos lesz az a fenyítés, az az ítélet, amit hozok. Because I will raise up the Chaldeans, I will raise up the Babylonians, and they will come and they will conquer, and the correction I bring will be horrible. Egyáltalán nem lesz könnyű, majd meglátod, el sem fogod hinni, olyan nehéz ítélet jön. You won't even believe it, such a tough judgment will come. Na hát erre Habakuknak újabb kérdése van a 12-es verstől, hogy micsoda a káldeusok, hát hogy őket használod arra, hogy bennünket kijavíts, azt a gonosz, szörnyű népet. And this brings Habakkuk to his next questions, asking, what you're going to bring the Chaldeans? How come you're going to use them? They are our worst enemies. Azt mondja a 12-es versről, vagy nem te vagy-e, Uram, öröktől fogva az én Istenem, szentem? Nem veszünk el ítéletre rendelted őt, Uram, fenyítőül választottad én erősségem. De nem fér a fejébe Habakkuknak, hogy jó, oké, ők engedetlenek voltak Isten népen, de hát egy ennyire istentelen nemzetet fog még fentebb emelni, azért, hogy őket kijavítsa. And Habakkuk just has a really hard time to understand that, okay, they were disobedient and they rebelled against God, but how come God wants to use such an ungodly nation, and is it true that God is going to lift this ungodly nation even more up? És már csak azért se fér Habakuknak a fejébe ez, mert tudja, hogy Isten szent, ő szent Isten, és hogy férnek ezek ehhez az a babilóniaiak, hogy jönnek ehhez hozzá. And Habakkuk really struggles to grasp this, because he know that God loves them, and he just doesn't understand how come this cruel correction and God's love come together. Most beszél a káldeusok kegyetlenségéről, és azt mondja Habakkuk, miért pont ők? Miért pont ők lesznek azok, akik által az ítéletet elhozod? He talks about all their wickedness, and he just doesn't understand why are them the nations who will God use to correct them. De aztán azt mondja a kettes fejezet első versében. But in verse 1 of second chapter he says. Azt mondja, hogy őrhelyemre állok és megállok a bástyán. És vigyázok, hogy lássam, hogy mit szól hozzám, és mit feleljek az én panaszom dolgában. Azt mondja a Habakkuk, hogy én erre a kérdésre várom a választ, és itt leszek, és meg fogom várni, amíg Isten erre nekem válaszol. So Habakkuk says that I am waiting for this answer, and I'm going to just stand still here and wait until God answers. És ez olyan csodálatos, mert Habakkuk nem csak választ akar, nem csak teológiai vitába van itt Istennel, hogy mondd meg, hogy miért, mondd meg, hogy miért. And it's so amazing because Habakkuk doesn't only expect an answer, he doesn't want to get into a theological discussion with God. Asking, so why is it so? Tell me why. Ő nem azért kérdezi Istent, mert Isten téved, és Istennek ezt most be kell ismerni, hogy jaj, bocsánat, tényleg rosszul csináltam. Nem teológiai vitát akar nyitni vele. He doesn't want to open up a theological debate. He's not asking God because God was mistaken and he's trying to get him correct himself. Hanem azt mondja, hogy én azért várom a választ, hogy mi az, amit én feleljek, hogy mi legyen az én válaszom az ő válaszára. No, he says, I'm waiting for the answer, for your answer to know what should I reply. Ott állt Habakkuk, és azt mondja, hogy Istenem, a te válaszod fényébe én mit csináljak? Ezért vagyok itt, és ezért akarom hallani, hogy te mit mondasz. No, he says, God, I'm here, and I want to hear what you say, that I would know what should I do after you answered me. És ez olyan fontos a mi életünkben, hogy amikor Istenhez jövünk, ne akarjunk csak úgy hallani tőle, egyszerűen azért, hogy jól érezzük magunkat, meg érdekesnek gondoljuk a válaszokat. And it's so important to know that whenever we come to God, we would not want to hear from him only because it's interesting or just to hear from him. Hanem azért, hogy változzunk, hogy Isten kijavíthasson bennünket. But we should be wanting to hear from him so that we would change, to let him correct us. Uram, szólj hozzám azért, hogy tudjam azt, hogy mit csináljak másképp. Lord, speak to me so I would know what should I do differently. Uram, szólj hozzám, hogy én megváltozzak. Lord, speak to me so that I would change. Hogy jobban tudjak lenni ebbe a helyzetbe, amiben vagyok, vagy hogy lássam, hogy merre kell elinduljak. Speak to me so that I would handle this situation better, or that I would know which way to go to. Azt hiszem, Habakkukról nagyon nagy példát vehetünk, hogy ő azért volt ott, hogy alkalmazza azt, amit Istentől hall. I think Habakkuk is a great example because he was there to apply whatever he hears from the Lord. Habakkuk nem okos akart lenni, hanem azt akarta, hogy az Istennel való járása jobb legyen és közelebb legyen az Úrhoz. Habakkuk didn't want to be smart, but he wanted his walk with the Lord be better, and he wanted to be closer to the Lord. Csütörtökönként szoktunk Biblia tanulmányozást csinálni, úgyhogy együtt olvassuk az igét és tanulmányozunk. On Thursdays we have a Bible study together, we read and study the word together. Nagyon izgalmas, mert most pont az Abcsel 2-nél járunk. And it's really exciting because we are at Acts 2. És nem csak hogy megnézzük, hogy mi van leírva, nem csak értelmezzük azt, hanem mindig ott van a kérdés a végén, hogy mi az, amit Isten neked most mondott. And we don't only look at the word and we don't only look at what is written, but we also have the question at the end that what did God tell me today? És olyan érdekes, hogy eleinte mindenki azt mondta, hogy hát Isten itt azt mutatja az embereknek, hogy azt kell csinálni, hogy tök általánosságban. And it's so interesting because at the beginning everyone had these general expressions that I think God wants to show to people that they should do this and that. Az emberek nehezen tudnak megbocsájtani. For example, people have a hard time to forgive. És látjuk, hogy Isten megbocsájt. But we see that God does forgive. Ez nekem annyira szólt. And it really spoke to me. Jó, oké, nagyon okos vagy. Okay, that's a really good answer. És mi lenne, ha egyes szám első személyben mondanád? And can you actually rephrase this and say it as speaking about yourself? Úgy már másképp hangzik, hogy olyan nehezen tudok megbocsájtani én. It sounds a little different, isn't it? It's so hard to forgive for me. És látom, hogy Isten megbocsájtott, ezért én is szeretnék megbocsájtani. And I see that God did forgive, so I want to forgive as well. Jó, még mindig csak okos vagy. Mi az, amit fogsz csinálni ennek érdekében? Okay, that's still only smart talking. So what are you going to do? Hát például imádkozni fogok konkrétan azért, hogy tudjak megbocsájtani. One thing I will pray to be able to forgive. Krisztusra fogok gondolni, amikor nekem meg kell bocsájtani valakinek, és arra fogok gondolni, hogy ő hogy bocsájtott meg nekem, whenever és I hogy vajon én megérdemeltem-e. Whenever I have to forgive someone, I will just think of Christ, and I will think of how he forgave me, and I will just think about whether I should deserve his forgiveness or not. Habakuk így áll ott. Uram, mit kell másképp csináljak? This is how Habakkuk stands there. Lord, what should I do differently? Hogy tudjam alkalmazni, amit te mondasz nekem, ezt az ismeretet, hogy tudjam a mindennapjaimba beültetni. Help me to apply what you tell me. Help me to apply this to my everyday life. Na hát itt Isten azt mondja Habakkuknak a 2-3-as versben, hogy jó, rendben, akkor készülj föl, akkor jön a válasz. So God tells Habakkuk in verse 2 and 3 that okay, gear yourself up because here comes the answer. Írd föl a látomást, vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de a vége felé siet, és meg nem csal, ha késik is. Bízzál benne, mert eljön. El fog jönni, és nem marad el. Isten azt mondja, hogy készülj föl, erősítsd meg magad, jön a válasz. És hadd legyen ez másoknak is érthető. God says, prepare, get ready, because the answer will come, and let this be clear to all to the other people as well. Hogy mások is hadd tanuljanak belőle, ne csak te. That may that others would be able to learn from it as well. Legyen világos, érthető. Let it be clear. És bízzál benne, mert fog jönni, amit mondok, ez ebbe be fog következni. And trust me, because everything I say will come. És utána jön a válasz. Emlékeztek, az volt a kérdés, hogy Uram, miért pont a babilóniaiakat használod arra, hogy ítéletet és javítást hoz nekünk? And the answer will come. Remember, the question was, Lord, why do you use the Babylonians to correct us? Az első válasza Istennek erre a 4-es versbe van. And God's first answer to this we see in verse 4. Azt mondja, hogy ímé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. És egészen 8-as versig arról beszél Isten, hogy ő tudja, hogy mit kell kezdeni a büszke emberrel, a felfúvalkodott emberrel. And all the way to verse 8, God talks about how the proud people should be dealt with. A babilóniaiakat használom arra, hogy megítéljelek, kijavítsalak titeket? Persze, de ne aggódj, tudom, hogy a büszke emberrel hogy kell bánni. Am I using the Babylonians to correct you? Of course, but don't worry, because I know how to deal with pride. A büszke ember képtelen élni Istennel. The proud is unable to live with God. Az igaz ember tud élni Istennel, de ő is csak hitáltal. Only the just is able to live with God, but only by faith. Ez a büszkeség egy nagyon alattomos valami. Proud is a very sneaky thing. Mert alattomos olyan szempontból, hogy észre se lehet venni sokszor. It's sneaky because you don't recognize it most of the time. És ez mindenkibe bele tudja lopni magát, belém is, hogy egyes szám első személy nem maradjon. And it can be in anyone, even in me, just to remain by talking about ourselves. A gazdag mondjuk arra büszke, hogy van neki pénze. The rich is proud because he has money. A szegény arra, hogy neki nincs, és mégis tud élni. The proud is proud. The poor is proud because he doesn't have money yet he lives by. Akinek tehetsége van, arra büszke, hogy van tehetsége. Those who are gifted are proud because they are gifted. Akinek nincs, arra büszke, hogy kemény munkával akkor is tudja csinálni, ha nincs. And those who are not gifted, they are proud because they know that with hard work they can accomplish. Akinek van munkája, arra, hogy van munkája. Those who have a job are proud to have a job. Akinek nincs, arra, hogy ő így is tud élni, hogy nincs és kitart. Those who doesn't have a job are proud that they can manage by even without a job. És teljesen mindegy, mondhatnánk akármit. A büszkeség olyan lazán be tudja lopni magát az emberi szívbe, hogy nagyon otthon érzi magát. And we could just go on with the example. It doesn't matter what we say. Proud is present in every people's heart. De Isten azt mondja, hogy ő a felfúvalkodottat rendbe teszi. But God says that he will deal with proud people. Ki fogja javítani? He will correct them. És ezt mindig is tette, és mindig is tenni fogja. He always did it, and he will keep doing it. De ezzel ellentétben az igaz ember hitáltal él. But in contrast with all this, the just shall live by his faith. Ez a mondat a Habakuknak itt a 4-es vers végén, hogy az igaz ember hit által él, egy hitből él. Ez az, amit az Új Szövetségben legtöbbször idéznek az Ószövetségből. This sentence here in verse 4, the just shall live by his faith, is quoted in the New Testament most of the time. Itt szembeállítja Habakuk a büszkét az igaz emberrel. Here Habakkuk places the proud in contrast with the just. Hogyha olvasod tovább egészen 8-as versig, erről beszél. If you keep reading down to verse 8, this is what it's talking about. Ez egy nagyon fontos dolgot közvetít, nevezetesen azt, hogy a büszkének az ellentéte az az igaz. And it tells us a very important thing, which is the opposite of proud is just. Nem az alázatos, hanem az igaz. Not the humble, but the just. Mert az alázatos arra büszke, hogy alázatos. Because the humble is proud to be humble. De az igaz az ellentéte. But the opposite of proud is just. És az igaz ember pedig hitáltal él, és hitáltal lehetsz igaz. And the just will live by his faith, and by faith you can be just. Erre jött rá Luther, mikor a lépcsőket mászta térden. This is what Luther discovered when he was climbing up on the stairs on his knees. És a reformáció itt ezeken a lépcsőkön kezdődött, amikor egyszer csak a fejébe villant, hogy most lépcsőnként térden állva felmászok és morzsolgatom az imákat, ez fog engem közelebb vinni Istenhez. És eszébe jutott ez, hogy az igaz ember hitből él. And this is how the reform movement in the church started, as Luther was climbing up on the stairs and holding this little prayer notes in his hand, he just suddenly realized that this is not what will make him just. Mert felismerte azt, hogy törvény által soha nem lehet igaz. He realized that through the law he will never be just. A törvény megtartása által nem tud igaz lenni, képtelen rá, akármit megpróbál. He is unable to be just by keeping the law. Whatever he tries, he won't be able to do it. Mert megtérek, Uram, mindenből, és akkor én olyan alázatos leszek. Because Lord, I will get saved in every area, and then Lord, I will be so humbled. De még mielőtt kigondolom ezt, már ott van az a gondolat, hogy és alázatosabb leszek mindenkinél. But even before I get to the end of my thinking, the thought of being humble and being the most humble will be there. Egyszerűen nem lehet törvény által igaznak lenni. It's impossible to be just igaz, by the law. Igaz akkor lesz, hogyha hiszel a Krisztus megváltói munkájába, és elhiszed, hogy ő kifizette mindezért az árat. You can only be just if you believe in God's redeeming word and if you believe that he paid the price. A Róma 1:17 beszél erről a megigazult emberről. Romans 1:17 talks about the just man, hogy righteous man. Ettől lesz igaz valaki. That this is how someone becomes righteous. Ugyanezt idézi a Zsidó 10:38 is. Hebrews 10:38 quotes the same. Hogy az igaz ember hitből él. That the just shall live by faith. És ott az zsidókhoz írt levél azt hangsúlyozza, hogy hitből és nem cselekedetekből. And the sentence in Hebrews emphasizes by faith and not by deeds. Az Úrban való bizalom által. By faith in the Lord. Ahogy hitből élt Ábrahám, Mózes és Dávid, és akiket sorol a 11-es fejezetben. Just like Abraham, Moses, David and all this chapter in Hebrews lists. A Galata 3:11 is idézi ezt, hogy igaz ember hitből él. Galatians 3:11 also quotes this, the just shall live by faith. És ott pedig az él szóra van hangsúlyosan idézve ez a vers. And there the word live is emphasized. Hogy elhitáltal, hogy a mindennapi Úrral való járására jellemző ez, hogy tudja, hogy igaz vagyok Krisztus megváltása miatt. Saying that the just shall live by his faith, that it will be true in his everyday life, that he is just because the Lord redeemed him. És nem fognak a kárhoztatások lenyomni, és nem fogom engedni, hogy az ellenség keresztbe tegyen, mert tudom, én élek Krisztussal, mert ő megváltott. And the condemnations won't burden me and press me down, because I know that I live in Christ, because he saved me. Isten tehát azt ígéri, hogy ő a felfúvalkodottal tud mit tenni, nem kell aggódni a Habakuknak. So God promises here that he can deal with the proud and Habakkuk doesn't have anything to worry. És fog is tenni a felfúvalkodottakkal. And he promises that he will deal with the proud. Utána a 9-es verstől olvasunk 4 figyelmeztetést. From verse 9 we read about 4 warning. Figyelmeztetést először is a 9-estől 11-es versig. The first one is in verse 9 to 11. A kapzsi emberekről. It's for all the greedy people. Azt mondja, hogy a kapzsiság, akiben kapzsiság van, az szintén vigyázzon, mert az is büntetés alá jön. He says that woe to him who covets evil gain. They should be careful because they will be under judgment as well. A kapzsikat sose lehet megelégíteni. Those who covet will never be satisfied. Mindig azt gondolják, mindig úgy gondolkoznak a kapzsik, hogy szerzek valamit, közben pedig folyamatosan veszítenek. They will keep thinking that I have to get this and I have to get that. They will be concerned about gaining stuff, yet they will continue losing things. És milyen szomorú az, hogy miközben azt gondolja, hogy szerez valami, közben a legértékesebb dolgokat veszti el. And it's so sad why they think that they gain things, they lose the most important things. A második jaj, az Anna 12-től 14-es versig, az a erőszakosoknak szól. The second woe from verse 12 to 14 goes to those who shed blood. Akik erőszakosak és azt gondolják, hogy nekik van szabadságuk arra, hogy másokat kihasználjanak. It's about those who are violent and they think that they have the freedom to use other people. A 15-től 17-es versig a figyelmeztetést a részegeseknek adja Isten. From verse 15 to 17, God warns those who drunk, igen. A 16-os versben mondja, hogy miközben azt hiszik, hogy jó érzéssel telnek meg, ivászat közben gyalázattal telnek meg. In verse 16 it says that while they think that they are getting filled with good feelings, they are getting filled with shame. És Isten megígéri, hogy az ítélet poharát fogja ellenük felemelni. And God promises that he will raise the cup of judgment on them. A 18-tól 20-as versekig. And from verse 18 to 20. Pedig a bálványimádók ellen figyelmeztet Isten. God warns against those who worship idols. Jaj annak, aki nem Isten teszi előre. Woe to those who don't put God in the first place. Kérdezi Habakuk, hogy miért pont egy istentelen népet használsz arra, hogy bennünket kijavíts, Uram, miért? So Habakuk is asking, Lord, why do you use an ungodly nation to correct us? Miért engeded? És Isten azt mondja, hogy nyugi, én a büszkeséggel tudok mit kezdeni a kapzsisággal, tudok mit kezdeni az erőszakosokkal, tudok mit kezdeni a részegesekkel és a bálványimádókkal, én majd fogok velük foglalkozni. Te neked nem kell velük foglalkozni. So Habakkuk asked God, why do you use this nation? And then God tells him, don't worry, I know how to deal with the proud, I know how to deal with the drunk, I know how to deal with those who shed blood, I know how to deal with greedy people, and I know how to deal with with those who worship idols. Majd én, ezt bízd rám. I will take care of this, trust me. Nagyon érdekes volt beszélgetni a németekkel így a holokauszt kapcsán. It was very interesting to speak with the Germans about Holocaust. És sokan tették fel a kérdést, és lehet, hogy te magad is feltetted a kérdést, hogy miért engedte Isten azt, hogy Hitler hatalomra kerüljön? And many posed the question, and I'm sure maybe you had the same too, that why did God allow Hitler to come to power? Hogy ezt a istentelen, rettenetes embert, hogy engedte Isten, hogy ő hatalomra kerüljön? And how did God let this ungodly, evil man to get power? Hát hogy lehet, hogy Habakukkal kellett volna beszélni. Megmondta volna, hogy ó, Isten tudja, hogy kell a büszkékkel foglalkozni. Maybe we should have spoken to Habakkuk first, where he tells, where God tells to him that he knows how to deal with evil people. Tudja, hogy mit kell csinálni a kalbzsikkal, az erőszakosokkal, a gyilkosokkal, a részegekkel, a bálványimádókkal. He knows what to do with the greedy, to the drunk, to the murderers, to those who worship idols. De úgy, ahogy Isten a káldeusokat használta, hogy az ő tervét kiteljesítse, ugyanúgy használta Hitlert is. And the same way God used these Chaldeans to fulfill his plan, he also used Hitler. És ó, de hát annyi zsidó halt meg. But so many Jews were killed. Igen, de ebből lett Izrael állama. Yes, but this is how Israel was restored. Pont emiatt, a sajnálat miatt szavazták meg az országok, hogy jól van, adjuk vissza nekik a földet, menjenek haza. That's why all the countries voted for him to get their land, so the Jews can go back home. De miért nem tettek ellene semmi? But why nobody did anything? Itt egy év alatt többen halnak meg abortuszban, mint az egész holokauszt alatt. Through 1 year, more die because of abortion than people died in Holocaust. Te miért nem teszel ellene semmit? Why don't you do anything against it? Ugye, ez rossz kérdés. So this is the wrong question. Isten fel tud emelni bárkit, hogy a céljait véghez vigye. God can lift anyone up to accomplish his purposes. De ő szent, és az is marad. But he is holy, and he will remain holy. És ő tudja, hogy még hogyha az ítélet eszközeként is használ egy-egy gonosz népet, embert, akár ő fogja tudni, hogy mit kezdjen vele. And he will know, even if he uses an evil or ungodly nation as instruments of judgment, he will still know how to deal with them. De neked és nekem is az a felelősségem, hogy úgy, ahogy Habakkuk ideált, hogy Uram, mit tegyek én ennek ismeretében? Nekünk is oda kell állni, hogy akkor én mit tegyek? Mi változzon bennem? But the same way Habakkuk stood there and he said, what am I supposed to do? Same way we have to stand there and respond to the Lord saying that what are we supposed to do? Hogy az igaz ember hitből él, hogy én igaz vagyok, hitáltal vagyok igaz, és élek is hitáltal. The just shall live by faith. Am I just? Do I live by faith? Mindezek fényében Habakkuk elkezd imádkozni, mikor meghallja ezt a választ Istentől. So after hearing this response, Habakkuk starts to pray. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelensd meg azt, haragban emlékezzél meg a kegyelmességedről. Elkezd imádkozni. Lord, Habakkuk starts praying. Hozz megújulást. Lord, bring a renewal. Ez a válasz a Habakkuknak, hogy megértette, hogy neki az a feladat, hogy imádkozzon a megújulásért. Habakkuk understood that his job is to pray for revival. És megértette azt, hogy ezt Isten rábízta, ha már látja ezt a nyomorúságot ebbe a világba, akkor imádkozzon azért, hogy legyen megújító munkája Istennek. And he understood that once God let him saw all this misery and evilness, his job is to pray. És azt mondja, hogy keltsd életre a te munkádat, Uram. And he says, revive your work, Lord. Nem azt mondta, hogy keltsd életre az én munkámat, Uram. He didn't say, Lord, revive my work. Uram, olyan keményen dolgoztam, olyan keményen összeraktam neked itt ezt az egészet, most lehelj bele életed, hadd szóljon. Lord, I worked so hard to put all these things together. Can you just breathe life into it? És nagyon sokszor ezt csináljuk, hogy a testiesen összeerőlködünk valamit, és akkor azt mondjuk Istennek, hogy de hát én mindent beleadtam, és én mindent megcsináltam, és tessék, itt van, miért nem lehetsz bele életet? And this is what we do many times, that we say that, Lord, I did everything, I worked so hard, and here it is, why don't you just breathe some life into it, Lord? De Istennek nem ez a terve. This is not God's plan. Hanem az a terve, hogy az ő munkája hadd szóljon. But his plan is that his work would És tudja Habakuk, hogy a megújulás az Istennek a munkája, és nem emberi erőlködésé. And Habakkuk knows that revival is God's work and not human effort. És tudja, hogy az a feladata, hogy imádkozzon azért, hogy Isten újítsa meg az ő munkáját. And he knows that his job is to pray that God would revive his work. De teszi ezt személyesen is. But he also does this personally. Ott van benne a vágy, hogy Uram, újíts meg engem. He has the desire to be revived. Újíts meg a te munkádat én bennem. Lord, revive your work in me. És Habakkuk felismerte azt, hogy ő egy az izraeliek közül. So Habakkuk realized that he is one of the Israelites. És nem úgy működik a dolog, hogy létezik Habakkuk, meg külön az izraeliek, hanem Habakkuk egy izraelita, ő Izrael. Sok Habakkuk együtt az Izrael. And it's not like there are the Israelites and Habakkuk, but Habakkuk is one Israelite, so many Habakkuks would make up the Israelites. És imádkozunk azért, hogy Uram, keresd életre a te munkádat a te egyházadban. And we pray that Lord, revive your work in your church. És akkor automatikusan olyan gondolatok jutnak az eszünkbe, hogy itt vagyok én, a szent, aki imádkozok érte, meg van az egyház, akiért imádkozok. And then we just start to think while praying that here I am, the Holy One, and then there is the church I'm praying for. Uram, egykor láttuk azt, hogy hogy szerettek téged, veled jártak, égtek érted, és most kérjük, hogy ezt újíts meg bennük. Lord, we saw how they used to walk with you, how they used to love you, how they used to have fire for you. Lord, we pray that you would revive your work in them. Ki ez, aki úgy gondolja, hogy jó lenne, ha Isten megújítaná a munkáját az egyházban? Who thinks that it would be good if God revived his work in the church? Úgy látom, mindenki. A gyülekezet az mi vagyunk. Mi vagyunk az egyház. We are the church. Akkor ezért kell imádkozni, Uram, újítsd meg a munkádat én bennem. So we have to pray that God would revive his work in us. És olyan érdekes, néha kapok leveleket tőletek, hogy a gyülekezetről. And it's so interesting. A mi gyülekezetünkről. Sometimes I get letters from you about the church. És kicsit elmosolyodok rajta, mert magamat látom benne, amikor én beszélek a gyülekezetünkről. And it makes me smile because I see myself in these letters as I speak about the church. Mint hogyha én kívülálló lennék és beszélnék a gyülekezetünkről. As if I was an outsider as I'm talking about the church. És a másik levelében mindig könnyebb észrevenni. And of course it's always easier to notice such things in others' letters. De a gyülekezet az mi vagyunk. But we are the church. És Isten egyháza azokból áll össze, akik hisznek Jézusban. And God's church is made of those who believe in Jesus. És hogyha azt akarod, hogy életre keltse Isten az ő munkáját a gyülekezetben, az egyházban, akkor magadra gondoljál legelőször. And if you want God to revive his work in the church, then think about yourself first. És hogyha csinálunk egy statisztikát, hogy mindenki csak magára gondol és csak magáért imádkozik, akkor itt holnap hatalmas ébredés lesz egész Magyarországon. And if we make statistics about everyone who only thinks about themselves, if we had one, then by tomorrow there would be a revival in whole Hungary. Olvastam egy egész listát, hogy miket kérdez meg saját magadtól, hogy ellenőrizd az Úrral való együttjárásodat, és hogy mennyire bízod magad rá Istenre. Once I read this list of questions, what you should ask yourself to, it's kind of a checklist to check where is your relationship with God and how much you trust in Him. Most csak három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy milyen az Úrral való együttjárásom, milyen a mindennapos viselkedésem. I would like to highlight three things from this list. First is how is my daily walk with the Lord. Ahogy élem az életemet, az mennyire dicsőíti Istent. The way I live my life, does that glorify God? Hogy amikor rám néznek az emberek, azt mondják, hogy dicsőség Istennek, vagy azt látják, hogy fú, de ügyes ez a gyerek. When people look at me, do they say God be glorified, or they just say that, oh, he is good? Itt érdemes zárójelben még egy kérdést feltenni, hogy mennyire dicsőíti Istent a viselkedésem, amikor kopp egyedül vagyok. And it's worth to ask one more question, just in brackets. Does my behavior glorify God even when I'm alone? Nem akkor, amikor látom, hogy mások néznek, és akkor jó, hogyha látják, hogy Isten dicsőíti az életem, hanem amikor egyedül vagyok otthon. Not when I see that other people are watching and they think, and then I just watch out for everything I do. No, when I'm home alone. A másik terület az az, hogy milyen a beszédem. The other area is how do I talk? Ahogyan beszélek, az Isten dicsőíti. The way I talk, does that glorify God? A szavaim azok tényleg Jézus tükrözik vissza. My words, do they reflect Jesus? A harmadik terület az pedig az Istennel való közelség, bensőséges kapcsolat. And the third area is the intimacy I have with Jesus. Hogy valóban így Krisztussal bővölködve élem a mindennapjaimat. Do I really have an abundant daily life with Jesus? Van egy olyan alapgondolatom, hogy Jézus itt van velem és jön velem és szeret és együtt csinálunk mindent, amit csinálunk. Am I aware of Jesus being here with me and that he comes with me to everywhere and we do everything together? Ha ezekre bármelyikre nem, akkor lehet imádkozni, hogy kezdj életre a te munkádat én bennem. If the answer to any of this question is no, then you can start to pray that Lord revive your work in me. És azt is kéri Habakuk, hogy jelenítsd meg azt, hogy mások is lássák. Ne csak én gondoljam úgy. And Habakuk also prays that make this present so other people would see it as well. És itt egészen a 12-es versig imádkozik egy megújulásért. So he prays for revival all the way to verse 12. A 15-ös versig imádkozik, és közben végig emlékezik arra, hogy Isten mennyire hatalmas, mindenek fölött van, és mekkora ereje van. He prays all the way to verse 15, and he remembers how great God is and what the mighty God he is and the power he has. Látjátok, úgy, ahogy Dániel, Habakuk is eljutott oda, bár ő Istennel járt, hogy szüksége van egy megújulásra. The same way David did, Habakkuk also made it to the point that although he was walking with the Lord, he needed revival. És úgy, ahogy Dávid is az Úrról emlékezett meg, és az Úrban erősítette meg magát, ugyanígy Habakkuk is egyből az Úrra tekintett, és arról gondolkodott, hogy milyen hatalmas Isten. The same way David started to look, remember the Lord and started to look up to him, Habakkuk also he was just wondering what a great God he is. Milyen hatalmas az ő ereje. And how mighty his power is. Mennyire mindenek fölött van és mennyire képes ő az ő munkáját megújítani én bennem. And that how much he is above everything and how he is able to revive his work in us. Erre úgy gondolom nekünk is nagy szükségünk van, hogy tegyük mindennaposan. I think we also need to do this every day. Egyrészt egy kicsit kiaggazítja a gondolkodásunkat, és fogjuk látni tisztán, hogy milyen hatalmas Isten dicsősége, és mennyire tiszteletre méltó. It will help us to get our thinking corrected, and we will see how great God is, and that he deserves all the glory and honor. Jó rálátásunk lesz arra, hogy mi kik vagyunk, és kicsoda Isten, és ő mire képes. And we will have a really good perspective about who we are and who God is and what is he able to do. Aztán itt a 15-ös vers vége felám. Then at the end of verse 15. Nem is azt akarom. Ezt elveszítettem. Tehát azt mondja Istenről, hogy milyen hatalmas a jogása van, és hogy megmenti az embereit. Nem a 15-ösben, ez összefoglalás. Yeah. So it has about he says how great God is and how radiant he is and how he saves his people. Habakkuk kezdett megemlékezni arról a 13-as versben egy kiszász népet szabadítására, hogy kezdett megemlékezni arról, hogy hogyan szabadította meg őket Isten korábban. He started to remember how God delivered them earlier in verse 13 when he says you went forth for the salvation of your people. Emlékeztek, hogy Dávid ugyanezt tette, hogy visszaemlékezett, hogy korábban Isten hogy mentette ki, akkor most is ki fog tudni menteni. Do you remember David did the exact same thing? He remembered how God delivered them and he knew that if God delivered them, he will again deliver his people. Hogyha már egyszer Isten ezt a megújító munkáját elvégezte bennünk, akkor még egyszer meg tudja csinálni. If God did this reviving work in them once, He will do it again. A 16-os verstől pedig Habakuk ezt teljesen saját magára vonatkoztatja. He just starts to draw this conclusion or apply this to himself. Azt mondja, 16-os vers, hallottam, és reszket a bensőm, és szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim. Ez arról beszél, hogy Habakuk látja, hogy ő mennyire gyenge. He says, when I heard my body trembled, my lips quivered at the voice, rottenness enter my bones. He talks about how weak he is. Azt mondja, hogy én látom, hogy gyenge vagyok. He says, I see that I am weak. Mert látom a bűnt magam körül, most már tudom, hogy majd jön az ítélet, most már nagyjából azt is tudom, hogy egy istentelen népet is tudsz ítéletre felhasználni, de most látom csak, hogy én milyen gyenge vagyok. He says, I see all the sin around me, I see that you will bring judgment, I see that you will use an ungodly nation to correct us, but only now I see how weak I am. Szükségünk van a megújító munkádra. We need your reviving work. Te neked van hatalmad és erőd rá. You have the power and you have the might. És látom, hogy én ehhez gyenge vagyok. And I know that I'm too weak to do this. De neked van erőd rá. But you have the strength to do this. És utána azt mondja, 17-es verstől, mert a fügefa. And then he says from verse 17. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem, és hasonlókká teszi a lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen járat engemet. Azt mondja itt Habakuk, hogy akármi is lesz itt az ítélet kapcsán, a pusztulás kapcsán, hogyha nem lesz semmi, én akkor is örvendezni fogok az Úrban, az én Istenemben. Habakkuk says here, whatever happens, whatever will happen after the judgment, even if there will be nothing, I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Lehet, hogy a körülmények változnak, és nagy nyomorúság van, de a körülmények változhatnak, de Isten nem változik. He says that the circumstances might change, and maybe there is great misery. God will never change. És egy ilyen krízis idejében is Istenben fogok bízni, és örülni fogok benne, mert ő erős, és ő képes az ő munkáját bennem megújítani. I will trust the Lord even in crisis, because I know that He is powerful, and I know that He will be able to strengthen me. És nem fogok a körülmények áldozata lenni. And I won't be a victim of circumstances. De sokkal inkább bízni fogok benned. Rather, I will trust in him. És itt Habakuk nem abba bízik, hogy jaj, de jó, elmennek majd a babilóniaiak, és akkor majd lesz füge, meg lesz olajfa, meg minden, hanem abba bízik, hogy az Úrban bízik. And Habakkuk is not saying here that, oh, after the Babylonians leave, we will have fig tree and we will have fruit on the vines. No, his hope is in the Lord. És azt mondja, hogy az Úr az én erősségem. And he says, God is my strength. Ez nem pozitív gondolkodás. This is not positive thinking. Hanem itt az Úrban bízik Habakkuk. But he trusts in the Lord. Egy kicsit, hogy lássátok a különbséget, hallottam tegnap egy mesét, egy tanúságos mesét. Just to show you the difference. I heard this tale yesterday. Egy öreg szamara beleesik a gazdának egy kiszáradt kútba. An old man's donkey falls into a dried well. És azon gondolkozik a gazda, hogy húzza ki, de aztán úgy dönt, hogy a kút is ki van száradva, a szamár is öreg, inkább hívom a szomszédokat, hogy temessük el. And he's thinking that, well, the donkey is pretty old now, the well is dry, so I'd rather just call the neighbors and we bury him. És elkezdik lapátolni rá a földet. So they start to shovel dirt. A szamár egyre hangosabban visít. And the donkey just starts to scream. És lapátolnak, de a szamár még mindig visít. And they keep shoveling the dirt into the well, but they hear that the donkey is still screaming. És egyszer csak benéznek, és a szamár kiugrik. And they look into the well and they just see that the donkey jumps out of it. A szamárnak rosszul esett, hogy ráhányták a földet, de mindig lerázta magáról és felállt a föld tetejére. He didn't like all the dirt on him, the donkey, but then he just it just shook itself and stood on the ground, which the level got higher and higher. És dobálták rá a földet, még ki nem tudott ugrani a kútból. So they just kept throwing all the dirt on the donkey, and then after a while it was able to jump out of the well. Ha azt mondanám neked, hogy akármilyen rossz dolgot dob hozzád az élet, rázd le magadról, állj a tetejére, az lenne pozitív gondolkodás. So if I told you now that whatever dirt and mud life throws at you, just shake it off yourself and trample on it, this would be positive thinking. Mert ezzel azt mondanám, bízd magadban. Because with this I would say trust yourself. Ha a szamár meg tudta csinálni, te is meg tudod csinálni. If the donkey could do it, you can do it too. De Habakuk nem ide jutott el. Nem ide jutott el. Nem? Nem ez a gondolatmenete, nem. This wasn't Habakkuk's thinking. Nem, Habakkuknak az volt a gondolat, hogy akármi van, akármi rossz körülmény, akármi, én benned bízok. Habakkuk's thinking was that whatever the circumstances are, I will keep trusting you. Nem azt mondta Habakkuk, hogy fú, erős vagyok, akkor akármi jöhet, akkor én itt fogok örülni. He didn't say that if I'm strong, whatever comes, I will rejoice. Nem, azt mondta, hogy én gyenge vagyok, reszketek, mindjárt összeesek. No, he said, I'm weak, I'm trembling, I'm going to collapse. De te benned, neked fogok örvendezni, a te szabadításodnak, a te erődnek. But I will rejoice in you, and I will rejoice in your redemption and in your strength. És te vagy az én erőm, nem a saját erőm. Én nem tudok magamba pumpálni semmit. And you are my strength, not my own. I'm not able to do anything on my own. Na, ez a hit hatalmas erőt adott Habakkuknak, ugyanúgy, mint Dávidnak. This faith strengthened him, same way David got strengthened. Mert ez nem az a hit, hogy egyszer csak kikerülök ebből a béna helyzetből, amiben vagyok. Because this faith didn't tell him that I will get out of this bad situation I'm in. Hanem ez a hit Istenben való hit volt. But rather this faith was a faith in God. Hogy ő tudja, hogy mit csinál. Ő erős, ő meg tud tartani, eddig is megtartott, ezután is meg, én benned bízok. Van okom örülni. That God knows what he's doing, and I always trusted you, and I will keep trusting in you. I have a reason to rejoice. És ez a hit, az Istenben való hit, az Istenben való bizalom volt az, ami erőt adott neki arra, hogy azt mondja, hogy ugrándozok, mint egy nőstény szarvas. And this joy gave him strength, and that's why he was able to say that he will make my feet like deer's feet. Én sosem értettem ezt sokáig, hogy miért pont nőstény szarvas ugrándozik. I didn't get it for a while that why this part that he will make my feet like deer's feet. És akkor egyszer csak láttam a National Geographic vagy valami ilyesmi, valami okos tévén, hogy a hegyi zergékről volt egy dokumentumfilm. And then once I saw this documentary on National Geographic about the hát mindegy, nőstény szarvas, mindegy. About the female deers who live in the mountains. Doe. Azt hiszem, így hívják a female deer. Doe. A deer, a female deer. Na, nem menjünk bele. De hogy ez a lényeg, hogy az nyűgözött le, hogy ezek a állatok a 85%-os emelkedőn vagy lejtőn, attól függ, hogy nézed, és teljes biztonsággal lépkedtek. Tökéletes biztonsággal. And I saw that these animals on this 85% slope, they were just walking around safely. És azt mondják, hogy ha megy, nem tud tovább menni, akkor ez csodálatos volt, hogy felugrik a levegőbe, 180 fokot megfordul, és stabilan visszaérkezik, megfordul ezer a lejtő. And they said that if they cannot go further, then they will just jump up in the air, take a 180 degree and turn around, and then start walking downhill. És ugyanolyan biztonsággal mennek lefele is. And with the same safety day we'll just start walking downhill. És arra gondoltam, hogy hú, milyen jó lenne, ha ilyen lennék. And then I thought that oh, it would be pretty cool to be like this. Hogy biztonsággal tudjak felfele is menni, amikor jó időket élek meg. That I would be able to walk safely uphill when I have good times. Akkor is, mikor rossz időket élek meg és lefele kell menjek. And also when I have bad times and I go downhill. És hogy ha felugrok, akkor biztonságba érkezek le a szakadékba. And if I jump, then I would hit ground safely. És megirigyeltem Habakkuktól azt, hogy ezt az örömöt akarom én is. And I started to envy Habakkuk's joy. És this is the joy I want. Ez az az öröm, ami mindenkinek megadatik. And this is the joy which is given to everyone. Ha bízol Istenbe, ez az, ami erőt ad és előre visz. If you trust God, this is what will give you strength and this is what will bring you forward. Amikor azt mondom a gyerekeimnek, hogy menjünk a cukrászdába. When I tell my kids that we go to the pastry. Annál gyorsabban felöltözni gyereket még nem láttam. I've never seen them getting dressed that quickly before. Az a hit, hogy tényleg megyünk a cukrászdába. The faith, the way that they believe that we are going to get some cake. A bennem való hit, mert én fogok nekik venni fagyit. The faith in me, because I am the one who is going to buy ice cream for them. A cukrászdából hiába megy el nélkülem. A bennem való hit, eszméletlen gyors felöltözés és azonnal indulást eredményez. Their faith in me results in extremely fast dressing up and leaving the house. Értitek? Ez az erő, amiről beszél Habakkuk. This is the power Habakkuk talks about. Az Istenben való bizalom ezt eredményezi, hogy akkor menjünk. This is what trust in God results in, that let's get up and go. És hidd el, abszolút nem érdekli ilyenkor őket, hogy most tiszta a cipő, vagy nem tiszta, vagy hogy áll a haja, de nem, rohan, megy. And believe me, they don't really care about how their hair looks, or their shoes, or what they have on, they just go. És ez az öröm, ami az arcukon van. And the joy on their face. Na, hát erről az örömről beszél Habakkuk. This is the joy Habakkuk talks about. Én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. I will rejoice in the Lord, and I will rejoice in my God, my salvation. Függetlenül attól, hogy van füge, vagy nincs füge. Regardless there is fig tree or not. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És hogy a te benned való bizalom az, ami a legerőtlenebb, leggyengébb helyzetünkben is erőt ad. And thank you, Lord, that the trusting in you is what gives us strength in the most difficult and weak situations. Köszönjük, Uram, hogy te nem általánosságban gondolkodol, hanem nagyon is személyesen. And thank you, Lord, that you don't think in general, but whatever you think of us is personal. Köszönjük neked, Jézus, hogy te látod azt, hogy amikor gyengék vagyunk, akkor van szükségünk a te erődre. Thank you, Lord, that you see that we need your power when we are weak. És köszönjük azt a kegyelmet, hogy megláthatjuk azt, hogy gyengék vagyunk, és megláthatjuk azt, hogy igazak csak te benned, a te áldozatod által, és a te benned való hit és bizalom által lehetünk. Thank you for the grace, Lord, which enables us to see that we are weak, and which enables us to see that only in you can we be strong and can we be just. Micsoda öröm, Uram, ez, hogy az igaz ember hit által él. What a joy it is, Lord, that the just shall live by faith. Köszönjük neked, Jézus, hogy lehetővé tetted ezt. Thank you, Jesus, that you made this possible. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket és örömmel töltesz el minket. Thank you that you strengthen us and thank you that you give us joy. Segíts, Uram, ott állni minden nap és hallani a te hangodat. Help us to be there every day and help us to hear your voice. Segíts, Uram, megvárni a választ. És adj nekünk olyan szívet, ami megkérdezi, hogy mi az, amit akarsz bennem elvégezni, mi az, amit másképp akarsz, Uram, bennem elvégezni. Help us to wait upon the answer and help us that we would want to ask you what is what you want to do with us and what do you want to do in our lives. Uram, nem arra kérünk, hogy újítsd meg a mi testies erőlködéseinket és abba a lehely életet, hanem arra kérünk, Uram, hogy a te munkádat újítsd meg és keltsd életre mi bennünk. Lord, we don't ask that you would renew our fleshly attempts, but we pray that you would bring your reviving work. Töltsd ki a te lelkedet, Uram. Pour out your spirit, Lord. És vonj közel magadhoz minket. And draw us near to you. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. Ki fogjuk osztani a kenyeret és a poharat. We will pass